الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجتل الضاطط Falënderimet më të plota janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa taala. Zotin ton e falënderojmë, prej tij falje, udhëzim kërkojmë, salavat dhe selamet. Përshëndetje më të mira me pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Me shokët e tij besnik, me familjen e tij të ndershme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të sot e kemi filluar. Mbi të folurit mbi emra dhe cilësitë e Zotit subhanahu wa taala. Dhe kemi përmendur në çdo parathënie të ligjëratave se boshti dhe rrethi ku sillet i gjithë Kur'ani, orbita e Kur'anit është njohja e Zotit me emra dhe cilësitë e veta. Andaj ne shohim se edhe gabimi në definicionin e vet se çka e përbën fjalën Zot e gjejmë se ignoranca mbi këtë realitet, njerëzit u ajapin këtë term shumë prej sendeve, gjërave të madhruarve të vet nga krijesa. Defekti në kuptimin e fjalës Zot e ban Firaunin me thanë unë jam Zot, sepse ai nuk e përfituron të saksisht çka është Zot. Andaj në njohjen e emrave të Zotit subhanahu wa taala dhe madhështisë ti e kupton besimtari dhe njeriu se s'mund të jetë ky posnjë. Pra nuk mund të ketë këto cilësi të mbledhura me një vend e që është domosdoshmëri të çënorit Zot, s'mund të jetë posnjë. Edhe ai është Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllazër, mësimi i emrave dhe cilësive të Zotit na bën neve mi rregullu shumë prej botkuptimeve të cilat njerëzit i kanë prish përgjatë historisë. Ktu vlen edhe vet keq perceptimi për emrin profet, pejgamber. Andaj e gjejmë edhe sot në dunjo kjo biseda e madhe e cila po shkakton trazira në për bodhe debate. Një prej problematikave është edhe vet keq kuptimi i termit profet, kur shumë rre njerëz dëshirojnë këtë emër me vendos në një prej definicioneve të lehta dhe pastaj domethënë edhe mu bë objekt përdhosje edhe cënimi. Porse tek besimtari, sikur termi Zot, që i ka cilësitë e veta, edhe termi pejgamber ka përbërjen e vet. Kur e kupton përbërjen, se pejgamberi ndahet me njerëzit me shumë pika, nuk ka njeri në kuptimin ajo është pijakut, prej mishit, prej shpirtit, por dallon shumë prej pikave, të sot njerëzit s'kan mundësi me i arrita ato. Cilat janë ato? Sikur për shemb kontakti me Zotin, i drejt për drejt. Andaj kur njeriu e din se pejgamber i bie një njeri i cili komunikon me Zotin e gjithësisë drejt për drejt, a ka mundësi pasaj një njeri normal me thonë edhe ky mundet mu tall me ta? Jo. Sidoqoftë tani nuk e kemi këtu temën. Njohja e emrave dhe cilësive të Zotit, përveç që mëson për Zotin, kush e mëson edhe kotësinë e atyre zotrave të cilat pretendojnë rrejshëm. E mëson edhe kotësinë, edhe pavlefshmërinë dhe se nuk qëndrojnë krejt emrat se sa ti janë dhënë të tjerave si emrat e Zotit dhe unitetit. Të ndërruar dhe zërë, jemi të emri e Shëkur. Emri Allahu të barek e vëtala e Shëkir edhe e Shëkur. Dhe neve në kanë gjelë edhe disa primësime nga se koha nuk në primtojnë në ligjëratën e fundit, pra do të vazhdojnë edhe me një ligjëratë për disa porosi të cilat duhet të nxjerrim nga emri Allahu të barek e vëtala e Shëkur. Të ndërruar dhe para se të vazhdojna në mësimet se të kanë zirë djetarë nga emri Allahu të bare kjo e tala e Shëkur, neve duhet të dim se, dhe këta përsëritëm, se mësimi emrave të Zotit nuk është mësim informativ. Dhe aqë më afor që njeri ju e kupton se raportin me Zotin nuk është informativ, aqë më shumë e kupton se tek Zotin nuk shkohet për shembol me tituj. Tek Zotin nuk shkohet me tituj. Andaj për shembol, njerëzit edhe sot, sidomos në këtë shekull, ku domon informacioni, mundësia, komunikimit është shumë më e lartë, nuk kam mundësi për shembull me kuptue se një nomad, Mon një njeri i shkretirës në kohën e pejgamberit alayhi salatu selam, i cili ndoshta nuk ka ditë më shumë se sa shtatori i vet, edhe lopa apo devja e vet, nuk ka ditë diçka më shumë. Por se nuk mund ta kuptoj njerëz se ai mund të më kanë në xhenetet e Zotit, për shkak afërsisë që ka me Zotin, dhe një njeri, ha, ta quaj me këtë gjuhën e re, me kravat, me shkollë, me diplomë, s'mund t'i afrohet kësaj afërsie. Dhe këtu njerëzit domon kanë probleme si ka mundësi me ndodh kjo. Mo fatkeqësisht pastaj ndodhe në gjuhën e disa prej njerëzve se thirrën në Kur'an. Apo dhe mundohen me i përshkujt ata se njerëz shkretirës. Apo neve gjejmë shumë prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam se ai ka komunikuar me nomad. Me nomadë dhe me njerëzit për shembull, çka thuan në gjuhën për shembull, gjuhën tonë endacak, se endën andaj këndej. Për me kuptu këtë thelb, vëllezër, si e thjezohet, thjezohet se Zoti nuk shkohet pos me raport. Me raport, on, njëri cili bindet Allahu Gjeli Gjelalu, me gjithë se bagajë i ti është izbras prej të arriturat kësaj bote, aja frotë të Zoti. Ma një shiko për nga merin tonë sallallahu aleyhi sallam. Para se me u bo për nga merë, nuk ka pos një uri aleyhi sallatu sallam as për geopolitik, as për shumë prej një urive sa njërës e sot i din. Madje, jo veç kaq, shtoja kësaj, mas që është bo për nga merë, dhe kanë kalu vite në Medinet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, domthon dikun mas 13 apo 14-15 viteve, një rast prej rasteve e pyesin apo ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam disa sahabe të punuar me palma, turmës. Dhe i pyet sahabët, ata atje çfarë po bëjnë? I thon sahabët, ata po i punojnë hurmet. Ka ardhur domthon në hadith se po i fekondojnë, domthon po i ngjizin njëra me tjetërën, mashkullin me femrën. Pejgamberi sa ka thonë, unë nuk mendoj se ban dobi kjo. Unë nuk mendoj se ban dobi. Domthon, lënë çështjen, domthon thjesht, vetë në dalin senë. Atëherë ky njeri ja transmeton sahabeve çka ishin të punuar, dhe ata e ndalin vetë. E shiko këtë nxitim të zbatimit. Në vend ndalin. U kri ka thonë pejgamberi sa, e ndalmi. Çka ndodhi vëzët? Nat sezon prishën hurmat. Prishën. Sigur më u prish dikujt biznesi por shkak një fjale. Atar çka ndodhi vëzër? I lamrohet pejgamberi alayhis sallatu selam se u prishën hurmat. Çka bën pejgamberi? Çka thot alayhis sallatu selam? Antum a'lamu bi umri dunyakum. Ju më mirë shikoni këtë pjesë. Ju më mirë dini punët e dunjës juve. Inma ana bashar. Tha alayhis sallatu selam, unë jam njeri. Unë jam njeri, ولن اكذب على الله. Por për Allahin sërrej. Por kur vjen puna që Zoti më komunikon diçka për shpalljeve, un këtu nuk ja huçi kur. Nuk flas nga hamendja. Ndërsa kjo me një farforme, edhe pse ka ardhur hadith kur kanë shpjeguar dietar për shembull sikur Imam Nawawi ibn Hazar al-Asqalani këtë rast e Sheikhul Islam Taymija, realisht pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe shprehen kur ja u ka thon atyre, nuk ja ka thon në formë shpalljes. Nuk u ka thon shkoni thuni ju atinëve në tanalin këtë punë. Jo. Ka thon mendoj se s'ban dobi. Domthon, avum, supozoj se s'ban dobi. Unë edhe vetëm fillimin e shprehjes ka pas domthon një lloj hamendësimi. Çka ndodhi zot? Dietar thon, pejgamberi alayhis salam nuk erdhi specializuar çështet e kësaj bote. Nuk ishte specialist i kësaj bote, nuk ishte ekspert i kësaj bote. Andaj zot, neve duhet ta kuptojmë se raporti me Zotin nuk është informativ, por është raport i zemrës. Allahu zgjedh zemra dhe njerëz të cilët i bartin këto zemra dhe i afron nga veti. Këto të zgjedhurit mundet me qenë një njeri i cili në sytë e njerëzve nuk është, domthon, nuk është me pesh, nuk konsiderohet dikush, nuk thirret në diçka të madhe. Andaj këtë kjo vëzër reflekton tek robi që ta din se raporti me Zotin është shumë i ndjeshëm. Raporti me Zotin është shumë i ndjeshëm dhe nuk është aspekti i diturive të thata të se në e afrojnë robin të Allahu të bare kjo e tala. Vëzër, temsimet se di kam përmen djetartë të emri Allahu të bare kjo e tala e shëkur. Para se të kalojmë temsimet, vëzër, do përmen një fjalë të i bënkaj i melgjauzije për rëndësin e të cilësuarit me emra dhe cilësit e Zotit. Është një meselet sëtë e kanë diskutu djetartë, a e do Allahu që cilësit që ka i ko aj, robrit me u mundu mu cilësu me ato cilësi. Po, i bënkaj i me gjëzije ka të shkuara libra, Mbi këtë çështje unë kam huazur vetëm një fjalë, e cila, domthon, nga grumbulli i disa fjalëve është më përmbledhësja, domthon, më përmbledhësin në këtë aspekt se Zoti do që me cilësitë e tij të cilësohen robët. Me cilësitë e tij të cilësohen robët. Dhe kjo si rezultat i fjalës Allahut felillahi walillahi al-asmaul husna. Allahu i ka emrat më të bukur. Do ta shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Fa di ibn Qayyim al-Jauziyyi libna ti al-wabil as-sayyib. E ka një libër është i njohur, libri. Thot, është transmetuar nga Abi Huraira radiallahu an, nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, se ka thënë sallallahu alayhi wasallam, as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min al-janna, qaribun min an-nas, ba'idun min an-nar. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu bujar, cili ka cilësinë bujaris, dorasa nga emrat e Zotit, cila është El-Kerim, e bujaria, fisikria është si e Zotit e bare kjo e tëra. Thot për nga mërë alai salatu sëram, njëri ju bujar është afër Allahot, afër gjendetit, afër njerëzve, larkë zjarët. Më shiko, cilësia e Zotit, bujari, ka bo që njëri i cili o bujar dhe fisnik, me qenë afër Allahot, afër gjendetit, afër njerëzve, larkë zjarët. Thot për nga mërë alai salatu sëram, wal bakhilu, ba'idu min Allah, ba'idu min al-jannah, ba'idu min an-nas, qaribu min an-nar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndërsa kopraci është larg Allahut. Tani shikoni këtë paralele që s'e bën pejgamberi alayhi salatu wassalam. A është vëzër Allahu koprac? Jo. Shiko sa ka dhënë. Shiko vëzën dunjë vetëm sa ka rezerva edhe të deponuara në tokë, jashtë tokë, në deti. Sa ka ari, sa ka argjen, sa ka pasuri, është bollok i madh, s'kan mundësi njerëzit me e bo me një loj liste se sa ka toka, do mon forca dhe ushim. Për shkak se Allahu e do mbujarin dhe e urren kopracin, thot alejhi salatu wassalam, kush pi njerëzve o koprac është larg Allahut. Dhe do të shohim Ibn Qayyim al-Jauziyyi, në qatë dozë shka ka kopraci. Thot për nga mirë alejhi salatu wassalam, kopraci është larg Allahut, larg xhennetit. Si mundet njëri mu afru në xhenet kur s'jep? Qoft parë s'jep, qoft të mira s'jep, qoft moral nuk të mirë nuk ka, nuk jep, nuk nxjerr kur gjë për vetes. Me çfarë? Unë njëri duhet më mbjell te Zoti për me korr. Nëse njëri o koprac nuk nxjerr kur gjë, sikur që plot me njerëz vëllazër, është vështirë më nxjerr diçka prej tina. On, janë tabiatet njerëzve. Dikush për shembull e shef 1 milion euro i ja për hirtë Zotit Gjellë Gjellaluhu, njani për shembull 1 dinar me ja vjedh, ta natën s'fle. Janë tabiatet. Aje jep 1 milion për 1 dinar për shembull nuk e ze gjumi. Thot për nga mërë alej salat sëram, kopraci është largë njerëzve. Nuk e do njerëzit kopracien, shtrëngimin. Dhe është afër zjarët. Në kopraci i afërohet shumë zjarët. Pasaj ka thonë për nga mërë alej salatu vësalam, ولا جاهل سخي احب الى الله تعالى من عابد بخيل. Thot Ibn Qayyim al-Jauziyyi ka thënë alayhi salatu wassalam hadith, një i paditur, shikollëse, një i paditur bujar, i paditur, këtu i paditur çka ka për sëllim? Kët kuptimin e parë çka thon. Nuk ka të njerëz që njihet me tituj, me epitete. Një i paditur bujar është më i dashur te Allahu i madhnuar se një adhuruas koprac. Ha? Dhe ne kemi përmend vëzër vlerën e nxjerrjes prej vetvetes atë çka e kia. Andaj neve e pam në surën El-Baqara, kush ka me neve në tefsir, se Allahu i kish mallku njerëz që e mshefin dijen. Apo Allahu xhelai ka mallku gjuhën e melaçeve, gjuhën e njerëzve, në gjuhën e gjithë universit i ka mallku ata që e fshehin dijen. Nëse e kthen këta dhe e përkthen me gjuhë tjetër, cila është kopracia. Zdo njerëzit mi ullëzue, nuk do njerëzit me mua dhona që ka ja ka thonë Allahu te bareke ve teala. Dhe gjithashtu ka në hadith, thot Ibn Qayyim al-Jauziyyi, ka thonë Allahu te bareke ve teala, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, vërtet Allahu xhelle xhelaluhu është ha tak, nuk o çift o një. Dhe Allahu e do vitrin. E dini një namaz na e quim në islam vitr. Vitr do më thonë tak. Pse e do Allahu vitrin? Se është Allahu një. A da e gjenë se Allahu të bare kjo vëtjara, shumë e donë nga robri që ata cilësohen me ata qka aj, ja ka donë vetë vetës. Subhanehu vëtjara. Dë gjënë tani, kjo shpreja, dhe më në i bënkaj me gjëzijës, o shumë e lartë dhe shumë për mbledhëse, për rëndësin e mësimit të emrave të cilësive të Zotit, dhe pastaj mund, domthonë, orvatja dhe mu mundu më ju afru këtyre cilësive në veprat tona. Thati Ibn Qayyim al-Jauziyja, dhe Allahu Jalla Jalaluhu Rahimun yuhibbu ar-rahama. Allahu është i mëshirshëm, i do të mëshirshmit. Dhe vëzër sot në dunja pa e gjenë një lojt prishet të kandarit të gjërave. Por shimë sot e gjenë likësien e qujtë mëshir. Apo? Por shimë të e gjenë sot njërzit e, apo, këthemi të kjo në gjarë e fundit, e shojnë për nga merin tonë, ale i salasem, cila është vija e kuqe që shtam nuk ka këtu as një loj mundësie me, me bo kompromis këtë aspekt. E gjenë disa njërës në shtypjen e gazetarëve, mediumeve kështu me radh, dalin ju hap në llogari gazetarëve se çka është Islami kështu me radh dhe mundohen ligësinë me mbulu me mushir. Vëzë ligësia nuk ka mushira. Domethën, nuk mundemi ne vëzë me paraqit Islamin gjithmonë, jobe nuk ka çështu, jobe nuk ka çështu. On gjithmonë tu shfaqsur Islami. Ka thënë Alayhi Salatu Selam, "El Islamu ya'lu." Islami ngadhnjen, u mbi. Wa la yu'la alayhi. Dhe islamit nuk mund është të mi në qaf islamit dhe zë. Bon, dhe njëherë kryod përshqipja disa njëzve të mbrojnë anë fejen se ra, jiqë mëse ki gale. Ti ruje vetën. Bon, ti veç në zjerë islamit që qështë. Dhe ti nëse nuk e nëzirë që qështë, ka me ardhë Allahu me dikan prej sebebeve që e nëzirë e ti bije. Pa tjetër. Andë shikove zë gjatë historis. Sa njëri është mundu me deformu islamin, o deformu a islami ka me qështu. Smunët. Nëse një, vëllezër, nëse njëri ulet çto, apo ulet dikon, apo shkruan dikon me orë të tëra, edhe mundohet njerëzit mi binë se ç'ki dill çka po shefni është i padobishëm. Zban dobi. Dhe nuk ka dill bile. Bila tar kjo. Ki tanjetën me ulë çto, me fole, des njerëzit thonë dill shumë i mirë dhe shumë kena nevojë për ta. I njëjtë është Islami dhe më i lart. Sepse dielli është një krijesë e Zotit. A Islami o feja Allahu, fjala e ti, aj e ka zhjithë këta. A ka mundë si njëri me luftu me këta? Andaj, kur jemi të termët, nga se njërëzit shpesher, onë, mëshiren me likësien, apo, sikur që kemi përmenë, po shumë krenaria me kibrin. Dokën dë njerë në gjajshmi, po s'janë. Kibri, o tjetër, krenaria është tjetër. Tho të e bënkaj me gjëzi, Allahu i mëshirëshëm, i donë të mëshirëshmit. Allahu është i mëshirëshëm, i donë të mërshirëshmit. Dhe këtu dhe kur e shohim këtë rrotullim të termeve, e shohim për shembull njerëzit kur është puna për shembull që vriten në lindje të mesme me njerëz, fëmijë, më njëherë e shat ftohtësinë të ata. Apo, po shpreh dhimbjet e mia dhe mshirët mohabeti. Po pastaj për shembull mukon diçka tjetër, apo nëse është diçka tjetër, çoho dunjë edhe ulët. Kjo nuk ka mëshirë, zot. Kjo është hipokrizi. Kjo është mos i besuar ti as tanas as kurkujna. Apo, sikur që dalin plot për njerëzve, thojnë për shembull, unë s'kam të qenjta, pastaj i bërtet dhe lufton për lirinë e shprehjes. Si ka mundësi, është kontradiktore dhe asnjëra fjalë nuk ngjitet me tjetër. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu i mëshiron robrit e tij të mëshirshëm. Pastaj thotë: "Wa huwa sittirun yuhibbu man yasturu ala ibadi." Allahu është mbulues, i do ato rob që i mbulojnë të tjerët. Andaj shikojmë se sa hadithe kanë dhënë nga pejgamberi alayhi salatu sallam për ata njerëz të cilët u mbulojnë të metat njerëzve. Dhe ka maliksi vëllazër, dhe ka ndonjë urrëtie që shkaktohet tek njeriu më e madhe sesa kur dikush mundohet dhe gjakon dhe lufton me zbuludika. Nuk ka njeri më të urrëtur në jetën e vetë se kjo. Mone me. Diçka njeriu që nëse e nevrikos dhe e nxjerr nga, domthonë, nga tabiati normaliti, është kur dikush mundohet me kap me zbulu diçka pi ti. Andaj shikoj Allahu te bareke ve teala, vezër, çfarë trajtimi ka me neve? Mbulues. Sa gjunat ja vona i në mbulon. E tani do ta shikojmë në raportin me Zotin te bareke ve teala. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu mbulon dhe i do ata që mbulojnë. Allahu e doni njëri kur pajzon, ja di dikuj një tmejt dhe mbulon. E të Allahu gjelluar. Thadi Ibn Qayyim al-Jauziyja, afuun ju hibbu me njafu anhum. Allahu është shlyës, i cili shlin gjunaat e robve dhe i da i shka ja është shlin gjunaat e robve. Unë njëri, u afal të tjerve, Allahu e donë këtë njëri. Thadi Ibn Qayyim al-Jauziyja, wa gafurun ju hibbu me njafira lehum. Allahu është gafur. Dhe kemi përmen gafur, se si kuptohet për emrin Allahu te bareke ve teala. Pra i cili u ambulon, ha, dhe i ruan nga e keqja e gjunajt. Apo, ai për shembull këtu për robin, si është, kur ti për shembull e dini tmet dikujna, nuk shkon me i në qaf, apo po ja mbulon dhe e largon nga e keqja që mundet me ndodh prej prati gjunajt. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, "Wa latifun", e kemi marrë në latif. "Wa latifun yuhibbu al-latifa min ibadi." Allahu e don robin kur i but me robrit. Allahu e don një rob i cili është i but me robrit. Pastaj thotë وَيُبْغِضُ الْفَضَّ الْغَلِيظَ الْقَاسَ الْقَاسِ الْجَعْضَرِ الْجَوَّاذِ. Allahu e urrej një rob i cili është fadh, i vrash. Gjënë shpreja dhe fadh, shpreja është Iran, fadh, Iran. Allahu e urrej një njeri cili o Iran, di ashpër, agresor. El-Ghalidh, Ghalidh i thënë arab kur njeri o i trash, nuk njën pos vetë vetën, pos qka i shpallë dhe i frimzon egoja e ti. El Kasi, i ngurt në zemër. El Gjaadhari, i cili fryët me mendjemasi. Allahu, kitë të sicilës dhe ju rren. Dhe kemi përmen të jemi Allahu të barë kjo vëtala, El Aziz, El Mutekebbir, pse Allahu ju rren këtë cici. Kemi përmen atje, kush don, i këthejë. El Gjawadh, edhe kjo është për qëllim, do mon krekosja edhe ajo fryrja e te përsinën e ban njëri ju prej gjesteve. Thëtë do i ban ka i me gjëzije. Allahu është Rafiq, ju hibur rëfk. Rafiq, vezër, do të amor me të emnet Allahu Gjellu Ala Rafiq. Qar Rafiq? Rafiq, rëfk i thonë shoqërijës, por kur ecë me dikan. Ka raport i but kur je në mëzlis, dhe ka raport i but kur je në uve. Cëla ma e letë, kur pi kafe mu ka një but me dikan, a kur ki për shimu udhë 10 orë, 20 orë, kjo e dyta ma aron pak. Kur ti je 20 orë me dikan, apo aty është tabiatin. Andaj thonë në gjuhën arabe sefer, udhimit, dhe sefer do më thonë zbulim, se ti në sefer ja zbulon tabiatët atyre me të cilët ti udhëton. Allahu do më thonë gjatë udhëtimit të robit në këtë dunja, tankone e trajton but, ka heca e trajton but. Allahu e don një rob që kur shoqërohet me njerëz është i but. Shumë ka njerëz thotë, shire, kur jam mirë, fol çka dush, ama i kam do momente ruju. Tani Allahu Gjellar nuk i do kështu. Unë dush më ka më një standart. Unë nuk ka për shumë njërë, kur janë nërvëz më shumë folë ti muaj. Jo, s'ka mundësi, ti drejtoj e vetër. Dëmonë, Allahu Gjellar i do në robri që kënë rufaka. Rufaka dhe më donë, buci e shoshruar në mënir dhe vazhdushme. Thot i përnë kaj me gjëzije. Wallahu halim unë ju hibbu l'hil. Allahu është, e kemi përmejnë, el halim, i cili mbulon të metat të cilat janë objekt ndëshkimi. Shumull, robi, do njëherë, kjo ndodhë raport me fëmijën, e vladin, grujën, shokun, nxënësin, eksumerat, punëtorin, ndodhë përshemu të ti, mund është përshemu i bo damë, apo mund është me ndëshkue, ki forës në bita, por ti, në mund, i jetë përparsi mbulimit të butë, kaloj, eksumerat, sikur që e ka bëhe dhe pejgamberi a.s. në shumë prej, për e ngjarjeve të tina. Thotë Ibn Qayyim al-Juzeyyah, barrun yuhibbul albarra albarra wa ahla. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, Allahu është i mirë dhe i don robrit të cilët punojnë me mirësi. Dhe i mirë vëzë këtu çka e ka për qëllim? I mirë. Arabët çka fjalë barr e formulojnë në shumë forma. I thonë barr, birr, burr. Apo barr edhe domthon këtë kjo landa e kësaj fjale sillet rreth mirësive. Apo, për shembull i thonë miellit, grurit apo burr. I thonë barr tokës, se Allah e ka bërë çeti, lundron apo ta, ecën për ta çet apo. Dhe birr është domthon mirësia. Domthon emri Allahut birr do ta marr me neve special këtë emër dhe çka ka në këtë emër. Esenca është se Allahu i donë në robërit të cilat në vazhdimësi bojnë mirë. Truni funksionon me të mirë atina. Apo, në shpirti, në mon, ma shumë frimzime ka të kajrit se sa të shërri. Allahu i donë këtë robë. Të cilat katë lëvizin janë të kajrit. Sikur që ka thanë, Isau a.s. O Zotë, më bandë bereqet që më kudë që të shkoj. Kudë të shkoj unë e banëm, o Zotë me pas bereqet. Këto robë i donë Zotë i unë të bareke. Allahu te bareke ve teala është i drejtë, i don të drejtët. E shikoj vëllazër, e gjejmë çdo cilësi që ka Zoti, e do Allahu te robërit që cilësojnë me ta. edhe pse Zoti të takon më të plotat, por robi mundohet me takatin e vetë me uqicue me këto qisi. Pastaj, thotë Ibn Qayyim el-Juzeyjia, Allahu te bareke ve teala i pranon arsyetimet, qabilul ma'adiri, yuhibbu man yaqbalu ma'adira ibadi. Allahu i pranon arsyetimet dhe i don robit që i pranon arsyetimet. Para më vëzë, robi ban 30 vjet gjuna, i thotë, o Zot, një herë, apo ma falj. Apo, një herë, o Zot, estaghfiruke, ve etubu i lej. Një herë, o Zot, po pendona, apo ma falj. Allah i thotë, falj të kje. Për shembull, nëse një njëri vëzër të e disë, për shembull, 30 vjet, 40 vjet, ka ka shkut, ka shat, ka ofendut, ka përdhos, ka folkeq për ti, ka ngjit biftanet, ka shpif, edhe vjen thot, a ma ban Allah, nuk o let, më thonë, u kry, edhe nuk o let, për shembull, mund është me thonë, po të baj Allah, ma për shembull, ka ndodhë, për nga mberit Alehi Salat e Sram, saj nuk o zot, po njeri, ka ardhë wahshiju dhe i ka thonë, ja Rasulullah, bon, e ka pranu islamin, e kështu me radhë, po kjo e ka vrap migjën e vetë, migjën e Muhamedi Salat e Sram. Tani, për nga mësëm, kër i ka ardhë wahshiju, i ka thonë, për në islamin, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, që i ka thonë për nga mërë alai sallallahu alaihi wasallam? Në regull, i në stëtaate, nëse ki mundësi, mosu më delë kështu karshi, mu paon e ti. A është Allahu që shtu me robin? Ja. E, shemull, njëri ban gjunae, ma dje moham, ban shirk, Allahu si ta shtijit e robrit e vetë mirë, të falt, e trajton sikur ki mu paskon të ankohon i mirë. Tas mund me bë po Zotit, Xhelel Xhelalu. Nëse njëri doni ka ato dobësitë e veta. Porse thotë Ibn Qayyim el-Juzeyjia, Allah i pranon arsyet. Një arsye andër Allahu Xhelel Xhelalu, Allah e pranon, si jetë valide. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam thotë Allahu është ai që më shumë ti do arsyet. I do me, domthonë, me pas arsye dikush. Por këtë arsye thotë pejgamberi sa na ka dërguar neve Allahu. Pse ka dërguar pejgamberin Ali sallallahu alajhi wasallam? Të njerëz mos me pas arsye. Mëse dhu o Zotë se kam ditë kam e shku. E ky pse ka ardhë? Pejgamber pse kam dërguane? Që ti mos me mujtë me thanë nësë di kam e shkue. Jo, njërzit e kanë të vizatuar rrugën. Ka duhet me shkue. Gjithashtu të Ibn Qayyim el-Juzeyjia, wa yujazi abdehu bi hasbi hadhihi sifati fihi wujudan wa adama. Tani shiko, thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, Allahu ish përblen robrit e vet apo robin e ti në varësi me këto cilësi që ka i ka robi eksistente dhe jo eksistente. Dhe më thonë, do të shpjegoj Ibn Qayyim el-Juzeyjia edhe më shumë. Dhe më thonë, si e ki ti raportin me këto cilësi, njëjtë Allahu trajton tije. E ki bujarin, trajton Allahu më bujari. Ja umlon njërzve, ta mlon Allahu. Ua fal njërzve, ta fal Allahu. Edhe Ibn Qayyim el-Juzeyjia tani do të shqeloj edhe më shumë. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyjia, femen afe, afe anë, kush falë, ja falë Allah. Ki vëzër, kjo raport është shumë rëndësishë për besimtarë. Dhe dhe shumë për njerëzë e mendojnë se shfrytëzimi mundësis për hapmarje, shfrytëzimi mundësis për shpifje, shfrytëzimi mundësis me bo një manovër dhe nështë nuk zbulohet, shfrytëzimi dikujt me anëzirë një penges rrugës, me i bo shardë dikujna, mu gëzu për të kesin e dikujna, a i mendonë, edhe nësa a i robë nuk mundet me gjetë t'i kur, Allahu do t'a ban ty raportin që shek e botja tina. Dhe kjo është prej detësisë më ngushëlluese që ekziston. Çysh cilësh ka mosil. Vetë i përmendë Ibn Qayyim el-Juzeyjia edhe disa hadithe nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Fati Ibn Qayyim el-Juzeyjia, kush fal e fal Allahu. Këtë raport mëne më. Nëse besimtari edukohet dhe bëhet tërbije me kët, von ai veprat këtë që i bën e di se kam jaqti Zotin. E di se kam jaqti Allahu te bareke ve teala, nga se është liç i shkruar i Zotit te bareke ve teala. Kush fal, ja fal Allahu. Kush është tolerant, e toleran Allahu. Andë ti i gjenë disa robër vëzër, për shembull, kanë shumë gjunahe, që kanë përmenë Ibn Qayyim el-Juzeyjia në libra tjera, ne kemi përmenë neve, se ka pri robëve kanë shumë gjunahe, po të asë njësja djasë, pjatë në gjunahe. Dhe ka robë i ka di gjunahe, minë jari, ja që të Allahu më pa, se sa i tabiatin e ka mi zbulu qërë, Allahu dhe që të dhja, për të nëzëri minë jari. A ka dikush me miliona i ka të si djata, e mlon Allahu, pse sa i mlon tjertë. Ma e men këtë raport. A në njërë sudit e më shemë, dikan Allahu e ban objekt skandali. E njërë skandali. Pse? Sepse ky mirët me skandalet e njërzve. Ky knaqët kur shove, që, dull, u korit, elhamdulillah. Mon, izbrazët a i helme të zënë, e ka mrejna. Raport me Zotin është njëjtë dhe zënë. Ti mbulon, ajtë mbulon. Ti toleron, ajtë toleron. Dhe, moshe që ish dush. Që ka ndarë plot pisave, ka ndarë, kjo janë fleta jo të shkru që ka dush. po du mu hakmor, regull, edhe aj, trajton ti një. Qikosh ka dhoti për kajim El Gjozije, thot, wa men haqqaqa, haqqaqahu Allah. Kush e lip hakin detal, ja lip Allahu hakin detal. E kjo shumë interesant. Për shembull, ti ki raport me dikan, e i thu, jo, kshere, une du derin detal më madha. E ki bëtë njarë, kur shkon me ble, ato thonë edhe një dinar, se kje. A kur duhet a i me të adhon tije, thot, a ka mundësi një mastik me të adhon? Se këto janë ndërtu mbi jehudizm. Von dinari ati janë shumë ma i shtrejnë se sa dinari jotë. Kështu janë ndër shumë për e raport njërë. Dikush do, kada kada, edhe një fjallë ma pa të pa të thonë ti muë, apo? Edhe e kështu me ratë. Munohet për shemë, raporti me burë me gruje, apo? Që shë është bo pësot po, problematikave të moja. Munohet për shemë, pse e thave këtë fjallë? E pse shka të ishte me thonë? Von e stërhëllon, ma hangre hakin, ma shkele drejten e kështu me ratë. Dhe prishit raporti. Thot i bën kaj me gjëzije. Kush e lip hakin detal, ja lip Allah hakin detal. E qisha jep Allahu ti hakin detal? Dhe mon, kur ti e me njërë vëzëri lejt, hajtë s'ko lidhe. Ani, hajtë. Ajtë nëse s'ke pasë për sëllim që ta. Allahu plot për gjënavë që thot, ajtë lej, kaloj. Se ja ke kalu robë vetëmi, edhe unë të kaloj ti. Dhe kjo vëzër, shiko sa është, dhe mon, një loj e lidhje e madhe e raportit njëriut me njërëzit që lidhët me raportit me Zotin. Sa të janë robë Zotin, të bare kjo vëtale. Të dhe mën kajim El Gjozije. Va më rafa kabi ibadihi, rafa kabi. Thot kush cilët but me robrit, cilët but Zotin me ta. Kush i mëshiron krejesat e Zotit, i mëshiron Allahu krejesat e ti. E mëshiron ata Allahu. Thot dhe kush ju ban mirë robve të Zotit, i ban mirë ati Allahu. Kush i ban mirë robve të Zotit, i ban mirë ati Allahu të bare kjo e tjala. Dhe kush u alshon të mirat me bujari, u alshon Allahu ati të mirë me bujari. Gjede është kur ti të vonë se nalë dorën. Apo? Nuk e nalë dorën tane, ndaj të tjereve. Kush ju siel atyre levërdi në këtë dunja, i siel dobi Allahu në këtë dunja dhe në akhirat. Kjo është e mira Zotit e bare kjo e tjala. Thot i mën kaj me gjëzije. Kush e mbulon një robë, e mbulon Allahu ata. Kush ja fal një robit, ja fal. Në gjuna rabe vinë disa shprejtë, disa të kanë më shumë kuptime, përse neve do t'i lexojna si përfacisht. Thot, wa men te tebba aurate hum, te tebba Allahu aurate. Kjo është interesant. Kush ja u lip njërzve të metat, avrejtet, Allahu ja lipat i avrejtet. Qa do më në avrejtet, lezër? Intimitetin. Më kush donë me dit për njërzit diçka, qka zdush me dit tja ta. Apo? Që shkanë hadith sa i Bukhari nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kush i dëgjon njerëzit tinza, Allahu ja shkrin plumin në vesh ditën e kiametit. Apo disa njerëz e kanë si zanat. Domthon, atje pi çaj ai pa larg katër tovolina, veshin e ka atje. Thot për mësam, i shkrinjet plum në ditën e kiametit. Apo disa njerëz thot, unë këtu rria ma du me ditë këtë restorani, shka thot. Këtë shpia, shka thot. Zhmunësh, ti duhesh më kanë më raportin me atë personi që ka je drejt për drejt. A dhe shikoj vëzër, to do njëherë neve nuk janë në mena. Thot, kur gjatë s'kana të bo? Thot e nësam, i shkrinjët plumë në khirat. Saj s'ka dashti me nije. Apo plët për një rrit të dera. Dhe prit me orë të tëra, me ngu biseda. Allah në arruj dhe në përmisof citata. Thot i bën kajim El Gjozije. Wa men hetake hum, hetake hu. Wa fadaha hu. Kush i gris perdit e robbe, i agris Allah ati perdit. Disa njerës kan dëshirën e grisjes. Që do mon hetk do më thon, një njeri është në rregull, kë mundot, domon sigur është një lloj mbulimi që ka mundot me gris ata. Që t'ju thoj njerëz këra, e Allahu pasaj e thot njerëz këra kët. Andaj vëllazë, është shumë interesant ky raport me Zotin te bareke ve teala. Madje nuk ka në ekzistencë diçka për i gjërave të cilat neve na duken të çuditshme, vetë se dihet çaj i çuditur i me ta ka bën një çudit njëjtë. Ka bo një qudi, njët e ka trajtu Zotë i unë të bareke, u e tjale. Ma di për në kajmë e gjëzije, thot, ata të cilët, du të përmene, edhe më vonë, atësat janë përshimë u kopratës. Njët i trajtonë edhe Allah. Ma di edhe zënginat kopratës, Allah njët i trajtonë. Përshimë, njët e ka veturën 50.000 euro, a ma në kopratës. Ja po, Allah njët e, anë t'i pse shetë, ti të tërsurë e shetë, po ti tërko më rëndinë e tina. Allahu e këput në shpirt ata me atë kopratësi. Apo? A i më vazhdimisht është në azop. Mu thi kjo, su bo kjo, u prish kjo, e kështë më ratë. Kjo azop i madhe zë. Njeri me bom me jetu mishtu, në fund i bje kancerë dhe shkon akhirat. Apo i hip stresi, apo duhet pastaj me janë drejt zemër, e kështë më ratë. Këto vëzër, këto problem janë shumë të rëzikshme. E ai cili për shembull i marr gjërat me lirë, ma gjan, Allahu ma gjan e trajton. Qysh e trajton ti këtë dunjo, Allahu trajton tyje në raportin me ta. Thodi Ibn Qayyim el-Jauziye, wa man mana'ahum khayrahu mana'ahu khayra, kush ua pengon robve khairin, i Allahu ja pengon khairin. Andaj shikov dhe zë pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, i cilë është mëj mirë i njërzimit, qka ka pa o shpirtit vetë e ka dhanë për njërzi, ka komuniku deri fjallën e fund që ja ka zbrit Allahu Gjellë Gjellalu, i ka ullzu njërzit dhe ja Allahu ja ka këthin të ndunjohën, emri ti është objekti këtë tavolinave ndunjohë. A kjo? Andaj shikov Allahu her pasere, si janë ngrit famën Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, i detiron me fol për profetin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Bos kanë merak. Po del Allahu një skandal e ban, apo e mpin njanin për njerëzve, del a i ban një diçka të keq, andaj sot Shejhu Islam Ibn Tejmije nuk ka ndonjëherë që shejtani e nxit dikant me shoh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, vetëm se hajri i asaj është shumë më e madhe. Dhe janë apo e shohin vëllezër. E pakta ndonjë çka ka ndodhur është se e pakta, se shumë prej njerëzve dhe ka tani statistika, se shumë prej njerëzve ju kanë kthimi lexu kush o ky. Lexu historinë e tira. Dhe njëri kur lexon historinë e Muhamedit sa dihet se çfarë domthon reflektimesh reflekton për historisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë thot Ibn Qayyim el-Jauziye, nuk ja pengon dikush hajrin robve, vetë se Allahu ja pengon atij hajrin. Pastaj thot: "Wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allahu ta'ala bi tilka sifati bi 'ayniha fi ad-dunya wal akhirah." Dhe kjo rezumeja dhe kurora e këtij mësimi, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, kush i trajton robrit e Zotit me një cilësi, me një karakter, me një raport, me të njëjtin raport në dunja dhe në akhirat, e trajton Allahu. Zgjedh ti. Si ti trajtosh rob, trajtojnë ata tjerë. Edhe Allahu Xhel Xhelaluhu e ban të njëjtin raport. Fallahu Teala li abdihi ala hasbi ma yakunu al abdu li khalqihi. Tadi Ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu robin e marr në raport çish i ka ky punë me robët e tjerë. Çish ka ky punë me robët e tjerë, njëjt Allahu te bareke ve teala. E të ratë, andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye, ka ardhur në hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wassalam, men satara musliman satarahu Allahu ta'ala fi dunya wal akhirah, kush mbulon ni musliman e mbulon Allahu në dunja dhe në akhirat. Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kur ka debatuar vëzër me njerëz, është i njohur Sheikhu Islam Ibn Taymiyyah, kur ka debatuar me njerëz dhe me ulema dhe me gjykatës shumëra, ka ditë për të metave të njerëzve dhe të shkrimeve dhe shumë prej atyre sa njerëzit i kanë pas, të thotë këti kam luaj. Edhe ka cituar se unë kam prej gjërat sa kam mundësi mi shpalos, sa ti di prej të këqijave teorike dhe akademike, ndoshta edhe personale, të cilat i mbuloj dhe i fali dhe i harroj. Dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu e ka trajtuar me të njëjtën. Nuk ka njeri, domthonë, që 700-800 vjet, i cili çmohet si akademik, si dietar, në zemët e njerëzve është Iran dhe përshon shumë si Shejhu Islam Ibn Tejmije. Dietarëve se kur kanë ardhur historia Shejhu Islam Ibn Tejmije, përveç ilmit çka ka, e cila është një pjesë që shumë për njerëzve kanë si ai, edhe Ibn Qayyim, Ibn Dhe, Ibn Kathiri, edhe të tjerë. Kur vjen te historia Shejhu Islam Ibn Tejmije, thonë pse e ka rrit Allahu kaq shumë? Për shumë faktorëve zero është edhe kjo. Kan thonë muamalatuhu, trajtimi që ka bën njerëzve. Trajtimi është shumë interesant. Andaj për shembull Imam Dhahabi, rahimahullah, kur fol në një shkrim Ibn Hazmit, Ibn Hazmi i Spanjës, do të folmë në selamun Allahu dhe për historinë e këtij njeriu. Imam Dhahabi u thotë, "Ky njeriu ka shumë meçëm. U ka prej të meçmeve të dunjajës." Domthon, kush ka lexuar pak për Ibn Hazmin apo ka lexuar diçka prej tij, është se ky njeriu kullon inteligjencë. Domthon, truni i tij kullon mençuri. Është aq i holl. Osha që ndjeshëm vjali, a që i stërhollon gjërat, se që t'i ashe se Allahu këti ka donë shumë fuqi, intelektuale. Imam dhe e biu, kur e bjen historin e këti, thot pse Allahu nuk e ka shtrinë si kur imamat tjerë, që e gjeni Ebu Hanifën, Shafiijun, Ahmedin, Malikun, dunjam, duhun, ka vende zyrtaresh me qindra vite, e ndjekin i medheb. Ku o dalimi, pse kë, nërsa intelektualisht gati mundet më kanë dhe mëj madhë? Pse, thot Imam Dhahabiu, përshka kë raportit me njerës disa për tëre. Ibn Hazmi, rahimahullah, në disa tabiatet ti, o konë paksa ingurt, dhe ka shprej paksa ngurtësi, o konë, o i ashtë në demant, e kështu më ratë. Imam Dhahabiu, thot, dhe Allah u ja ka dhanë, që konë kë? Nësa ti e gjeni me Mahmedin, Malikun, Shafiun, Ebu Hanifën, ti përveç ilmit të këta njerës e gjeni këto, se këto shumë ngjasojnë tabiatit, dhe më dhënë, i cili është gjurë me pengamberve. Janë sha, janë ofendu, dhe më dhënë, njerëzit kanë thurë fjallë shumë trana për këta, këto e kanë drejtu, s'ka lidhje, s'ka dertë, le të kaloje, le të hejtë se feja Zotit e Bareke Vë Tala. Andë dhe zë shumë rëndësi që ta dim se Zotit jënë të Bareke Vë Tala e trajton robin, që që trajton aj të tjere. Thot i më ka im Elgjozi, ka unë ka pingamberi Alehi Salat e Sram, ka thonë Alehi Salat e Sram, kush e mbulon një musliman, e mbulon Allah në dunja dhe në akhirat. Wa men neffese am mu'minin kurbeten min kurabi dunja, neffese Allahu Teala anhu kurbeten min kurabi jomi el qiyam. Thot pingamberi Alehi Salat e Sram, kush ja neffes kurbe, i thojnë një belaje, e cila ta zefrimën. Dhe kjo dijë, dhe kërka njëri shqetsim, që regulohet, dhe mon qenje e ti, dhe mon nuk merë, për shemë, kini pa kërka njëri frik, zemra e ti ndryshe ra, shpirti ti ndryshe, mendon, mendja i ngushtohet, dhe mon, i haron kejt veç këtë problem, dhe mon, fokusohet të kjo problem. Andaj i thojnë arab kurbe, se ta zefrimën. Thot për nga mbire alej salatu salam, kush ja zgjeron, dhe mon, i jep mundësi me dal pi krize dikujna, Allahu e nxjerr nga krize ditës kiametit. Atjo shumë shtirë, zë. Andaj shikon te emri Allahu Xhelalu Shukur, ai i cili është i mirënjohës ndaj veprave të Zotit, të robëve. Ti e ke ndihmuar dikan? Ndihmon ai. A me të njëjtën? Jo. Ka mundsi dikujt 10 euro, 100 euro ja ke dhënë, ka një krizë të madhe kanë, apo një fjalë të mirë ja ke dhënë, apo një përkrahje ja ke dhënë. Nëse do njëherë për kraja dhe zërosh, do njëherë edhe ma e mirë që ka dhënë Allahu te bareke ve teala, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin tatba'uha adha. Një fjalë mirë që jep dikujna, i thu mirë kam u bë, vazhdo rrugën, ec përpara, e kështu me radh, ka bën ndihmu Zoti. Këto fjalë ndonjëherë aq shumë e ndihmojnë robin saqë dikush me të dhënë 100 euro apo 1000 euro apo 10000 euro dhe ti thot do fjalë të liga që thu mberit e ti kthej 20000 lëmrat vetë. Pse? Sepse fjalët janë shumë rëndësi. Tani, Allahu kur ja kthen robit, çysh ja kthen? Ti ja ke dhënë dikujt një përkraje të vogël kësaj dunjaje. Allahu shpëton në ahiret. Kjo është shumë e madhe, vëllazër. Është shumë e madhe se robi e shpeson ditën e ahiretit. Thotë Ibn Qayyim el-Juzeyy, ka nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu ta'ala hisaba." Kush ja lehtëson fuqaras apo borxhlies borxhin, ja lehtëson Allahu llogarinë. Keni pa disa njerëz që janë shumë të lehtë. Shumë ki borxh dikujt, ato çfarë problem? Çfarë problem? Në fund thotë shumë duhet hiç. Kto shpresohet Allahu në ahiret, më thon llogaria për shembull, ka robi shumë me dhën llogari, po të kalo më shpejt, sikur që ti ja kaloj që njerëzve. Andaj pejgamberi ka thënë në hadith tjetër, se Allahu e don i rob është i lehtë kur shet, i lehtë kur blen. Apo ka dhënë njerëz në raport janë let shet, let shet, edhe let blen. Do njerëz i vëllazër, no, menzi e sosti më raportin me ta. Pirënësies dhe asvërshqisies që ka. Nësa me disa njës, me 2 minuta i sos 20 mesejle. Me nja duhet 20 jetë një mesejle me kryje. Dhe kjo është prej tabiatëve ndryshme sa di ka kryu Allahu te bareke ve teala. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa man aqala nadiman aqala Allahu teala athrata. Kush ja fal dikujna i cili është i arsyetue te aj, në njërën ka bo gabim, pasaj arsyetut ja ke fal, Allahu ja fal gabimet ditën e kiametit. Wa man andhara mu'siran au wada anhu adhallahu Allahu ta'ala fi dhilli arshi. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ja shtyn borxhlies, i thot kia fat, apo e leke, thot leje fal kof borxhi, Allahu e fut në hijen e ti të arshi ditën e kiametit. On te ja ke hek, nëse borxhi bar, apo njëri ka bar dhe kur vjen tani ai e ka bar të madhe, ti thu i lirije. Atë dit robi ka bar, Allah i thot rrit në hijet e on. Kjo mesele e madhës. Nuk ku mesele e gale, mon, a i cili i bank të vepra, do më thonë e kupton se është një pesh e madhë. Andë kjo ka arë nga pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Gjithashtu ka arë hadith tjetër nga pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, se në kanë zirë imam Tirmidhiu dhe të tjerë nga pengamberi aleyhi sallatu ve selam, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, ja ma ashara men amena bilisani, wa lem jedhkullil imanu ila kalbi, ka thonë aleyhi sallatu ve selam, o ju të cilët keni besuar me gjuhë. Sikur që e shohim plot për njerëzit, domthonë, imanin e ka vetë në gjuhë. As një fjalë si përputhet me vepra. Dhe kjo është çka kanë koment, iman me gjuhë. Është kur fol apo kur t'jap nasihat, thu vallahi ki mes këtij dhe Firdausit me dekki. Por nuk ka ashtu. Shpeshherë nuk ka ashtu. Sepse vëzër veprimtaria dhe jeta e njeriu është shumë më e komplikuar më mush me të mira se sa djua. Djua lëshohet. Ora, djua lëshohet, andaj s'ka kocë ajo. Po për shembull, për mi bëvë vepra është pak sa më vështirë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "O ju të cilët keni besuar me gjuhë, ju po thuni vetëm, por nuk ka hyrë imani në zemrat e juve. Nuk ka hyrë imani në zemrat e juve. La tu'dhul muslimin. Mos i lëndoni muslimanët. Mos i ofendoni muslimanët." Andaj shejhul Islam Taimi vëzë ka një fjali, se ne ka përmend dietar në librat e tij në Majmul Fatawa. Thot shejhul Islam Taimi, dhe prej adeteve të hipokritave, zakon karakteri hipokritave, është se ato gjithmonë e ngrisin zanin, kur bojnë muslimat gabime. A, thëtë kjo nuk kapi fejës tonë. A, kjo feja islamo e distancume për kësaj. Ekshë të mëra. Ndërsa e gjenë një grumbull të zezave një ocean, zezave nga anë tjetër, thot e drejta atë në shkatë dojnë të bojnë. Kjo pi hipokrizijës, dhe zë. Andë i shëti dësa njerëzi, qovë nga ana e tolerancës, qovë nga ana e shtrëngimit, ju hipë në qovë, ndash këtyre, ndash këtyre, ndërsa me atë papesitore dhe atët, ata e kam punën e vetë. E kënë nuk e drejtë. A duhet besimtarë me pas kritikën me një nivel. Ma kur ti e kritikon një të keqe, kritikoj të ditë. Qovë të i forti, qovë të i dopti. E jo të doptit me hipë në qovë, e të fortit, a të fortit ka Allah. E po pëse se la dhe doptit të Allah? Andaj është i shenjë se nuk janë padrejt dhe Allah i trajton njëjtë pastaj. Allahu Gjellë Gjellalu i trajton njëtë. Thotë për nga mirë a.s. Walatet të biu auratihim. Mos i ndjekni intimitetet privatësit e njërëzë. Oj që a kini visu me gju. Andaj ti eshen njëri vëzër kur futët në islam dhe nuk futët sinqerisht. Eshe vjen gjami, do shta dhe njës namaz, por nuk futët dëmon. Nuk e ka synimin me pështu të Allahu. Eshe ki për një muje ka morë vesh ketë, ku punojnë, ka e ka nejmën, me ka në martu. Kur i morë vesh Allah? Tja e ki akireti nga le, a i morë vesh filani, a që të disë për fëlqina, shumë shpejt e morë vesh ti. Kjo është alamet, se imanin kje konë gjumë, s'ka imanë zemër. A i që a i konë imanë zemër, vëzër, e gjenti, a mund është për para mduke, vëzër, pengamberi s.a.s. Pengamberi s.a.s. shumë prej privatsive të njërzve, nuk i ka interesu të sahabëve të vetë. Pengamberi s.a.s. privatsit i ka mësu ndë njëherë, kur ka arja ka kazu diku, që ka do njërë s.a.s. kam të shket problem. Nuk e mësham, nuk ka thonë, a, unë e di këta. Apo? Jo, nuk e ka, a, unë e di. Jo, ka thonë gjevabim në bas të cilësimi që ka aj, ka kërkue. A në dhe zë, prej alameteve se dikush e donë këtë dunja dhe s'ka i një islam që ishduhet, marja me privacit e njërzve. E thotë, filani pëse shkoja gje, filani pëse erë këtu, këj pëse s'hin që këtë punë, pëse se ndronë punën, mu në otë këtë njërzve lëvizit. Dhe zë, Allah Gjeli Gjelalu e ka bo alamet të keqes mu morë me njërzit. Si të munësh minimu një mojë, si mësë të munësh, leje vetë. Thotë për nga mërja lejë sallatë sëlam, fe innehu men të te ba aurate e khihi, jetë tebi illahu aurate. Thotë kush e ndjek, apo e përcil, të te ba është në mënë hap pas hapi, hap pas hapi. Kush e përcil privatsin dhe gjene turpshme të vlaut vetë, Allahu ja zbulon dhe ja ndjek turpin e ti. Njani i shkon madhë, dikun do me e zanë dikun, zotin arruj. Dhe kjo është pejtë shia, vëzë. Apo, sikur që sot plët për njëzve, mundohon, thot, unë jam të përcjel të zanë gjuna. La haule ve la kuvete illa billah. Dhe pasaj që kënë, ale jo, të gjonë me përcjel të zanë. Kjo, vëzër, pasaj i gjenë njëzë përshimu, kjo, vëzër, këtë janë realitete. Njërzit kam probleme shumë loja. Si do mos përshimu sot, formimi familjes, o shumë i brisht, shumë i likësht. Sepse, është i ndërtu mbi pa gdhendje. Mundohet njëri përshimu në gjdo sen me thonë, pse e thave ti këtë fjallë? Gruja buri dhe buri grujës. Apo? Kusht thiri? Kusht shkrujti? Nuk në regullë dhe zështë. Besimtari duhet me ndërtu e bashkëshërcin dhe familjen mbi besim. E jo gjdo herë, doon, sigur që i bënkaj me gjëzije për mejnë e libra tjera, kur të hinë njëri në shpi, ta është do më thonë sigur kur hinë prokurorit. Dalo? Shënë në këtë gojën se tani do mënë ka azab. Jo, jo, lezër. Për nga mërë, zemë, kur ka një shpi, kur ka një shpi, ajshë, do mënë, nuk ka botë një gjest. E, jo, ka arë, marë e madje ju ka ankuë. A i ka arë pi luftës, kjo ka ankuë, jo, kjo, jo, kjo, e kështë më la. Apo, madje për nga mërë, zemë, ka përmin hadith, sa i Bukhari, se i ka thano, ajshë, unë e di kur ti idhnojsh me muë. O do njerë, e ka ngritë zanin. Dhe Umar Khattabit ja ka ngrit zanin gruja vet. Këtë çka argumenton? Se na do njerë lezojna një pjesë skenës, një pjesë nuk e lezojna. Kë argumenton se këto burë janë konë shumë të letë në familjet e vetë. Ska hinë që ta është gjikatë, që ta është mon, mshele gojën. Ja, ja, ka hinë, mon, ka trajtu shumë letë e kanë trajtu e raportin. Andoj sot dhe dhe prej gjerat se janë shumë problematike, është mungesa e besimit në dërsjelt në shumë prej raporteve. Duke fillun nga familje, cila është shumë e ndjeshme dhe emocionale. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kujtë Allahu janë ndjek avretin dhe turpin e korit. Por shemë, njani për njerëzë mundohet me e ndjek dikan, zotin arrujt. Thotë pejgamberi sallam, Allahu e ndjek ata. Mirë po, është një dallim, se ti mund është me ndjek dikan dhe së në zë. Allahu si të ndjek e të zë. Apo? Por shemë, ti mund është sot me hina për lagje. Shemë, hina për lagje. Andojnë Kur'an dhe të shpesh është përmen me qindra dhe mija her, se Allahu Gjeli Gjelaluhu është mbilartësin më të lartë, bjarësh. Dhe përshemë një shembulli i thjesht. Sot i përshemë unë është me esna për lagje, dhe kur s'ki i ditë qartë që shenë këto dare, këto vija, po. Mirë, nëse këshirë me dronë sot, ta ma meshe, komplet, ku ko kanë këto vija, po. Sa ma lartë, sa ma ngrusht e kije, po, mjën. A më nëshë përpara mëndua i cili ka ngrushtin e ti, kitë qi dhe tokën, a më në hika ti? A më në hika ti? Së më nëshë më hikë. Andaj thotë sallallahu aleyhi sallim, dalimi e se kush kanë ndjekë Allahu a jezë. Jezën të bare kjo, e talë madja je di para se, qka të bo, para se me bo robi atë qka donë me bo. Walau fi gjohu fi bejti, qofte dhe në brendësi në dhomës vetë. Në shpije, Allahu e korit njëri. Zotin arrujtë në mbulovë dhe i përmesov gjendjen e muslimanve. Pasaj ka thanë, fe kema të dinu të danë, dhe kjo pjesë hadithit disa djetare e kanë diskutua, disa e kanë pranua, se ka thanë sallallahu aleyhi sallem, qysh ti trajtosh njerëzit, që ashtu trajton. Pasaj ka thanë, wa kun kejfe shikte, fe inna Allahe te ala leke, kema te kunu ente le ibadit. Ka thanë sallallahu aleyhi sallem, apo disa djetare nuk e kanë pranua, por se shpreja dhe manaja është e sakë, thot i bën kaime gjëzije, është transmituar, bëhu qysh dush, ji si dush. Trajt, do mon, formoj e vetën, ngrit e vetën, qysh dush. Allahu është me ty, qysh je me njerëzit. Allahu është me ty, qysh je me njerëzit. A në vëzër, nga dobit e mësimit të emrave dhe cilësive të Zotit, dhe nga emrat edhe gjurmët e emrit Allahu Gjeli Gjelaluhu e Shekur, është se të mirën e këthen me të mirë dhe të keqen shka e banë në robi, e lejon rrugën më të këthi njëta. Ti e banë, mon, ti e gjundi kujna të keqen, ti tu menu se pi gjuna tina, Allahu e ban që ajo më këthije nga ana jo. Kjo dhe zërmeni për nga i me gjëzije në qështjen e rëndësijës e mësimit të emra dhe cisive të Zotit të bareke o e tala. Ne dhe zërme kanë me disa premsimeve të cilat duhet të shtojmë të emri Allahu të bareke o e tala e shëkur, e përmene gjëratën e parë se nga gjurëmët e emri të Allahu gjëllu ale shëkur është se Allahu për pak shpërblen shumë. Dhe vënë Allahu të bareke o e tala me pak vepër shpërblen shumë. E dyta, se ne kam përmend dietar, është, dhe kjo është shumë e madhe, shumë me vlerë, shumë me peshë, është gjurmët e emrit të Shekur e përmendëm neve, se Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thënë, sikur që emri El Halim na mundson me jetu, emri i Shekur na mundson me përfitu dhe me fitu xhenetin e Zotit. Mos më kon ke emër vëzër se ne fiton xhenetin. E Shekur. Dhe mënë Allahu të barek e o tala, në përmet këti emri, kësaj cilësie të cine ka qënësoret dë vetën, Allahu ka mundësu robëve me pak me ble gjenetit. Dhe këta të tashofna se si kuptohen. Andaj djetarë kanë thanë, prej mësimeve dhe porosive të sa duhet i marim, është se Allahu të barek e o tala ka garantuar me pak pun me hinë gjenet pa fund. Dhe kjo nuk është barazë dhe zërë. Që mu ti shkone ble një telefon, 200, 300, 400 euro, apo e ble një gotë. Artikullën që e ke ble është kundër vlera asoj qka ti e ke dhonë prej pasurijës. Apo, dëmonë, ti shkoni e 10 euro dhe merë një artikull i cili, nëse thu, kjo artikull, nëse këthe nga anë tjetër është i barabart me vlerën së ne ke dhonë. Apo, mirë, nëse e bleni di shka të madhe, që më dhe bleni tokë me 100 euro, me 100 mija euro, njështë të thojnë, a ke hupa, ke vitu? Jo, kundër vlerën, kjo tokë është e barabart me këta. Mirë. Kur njeri vëzër e fiton gjennetin Allahut, Allahut në bëhë pëjtënë. Qka ka dhonë kjo? A është kundër vlera jo? Mon, ti qa ke boti me fitu gjennetin? Nuk u kundërvlej, vëzë. Shemon, dikush të të punë janë falë, apo kam donë zëqatë, apo kam agjeruë, 30 vjetë, 50 vjetë, 100 vjetë. Nuk u kundërvlej, vëzë. Nuk është kundërvlej. Dhe kemi përmenim se nuk është kundërvlej. E para nuk është kundërvlej se vepa s'ka ti i banë, ti mundëson Allahu. A? Përshim. Kur njani, ti jep tyje 100 euro. E thë shko bleje qëtë artikullin, blema qëtë artikull. Edhe kur t'ja blesh artikull, thot maje ti. A? A është kjo kundërvler e artikull që ka blejte? Ti që shkovat? Jo, sa ajti dhe parë. Allahu t'a jep ty takatin, dhe ambicjen, dhe motivin, dhe imanin, edhe t'le me punu për gjennet. Ti me qka e fitove ti? Andë dhe në Kur'an dhe në hadith, nuk ka ardh asë njëherë se gjenneti është kundërvler e veprave të robëve. E vetëmja që ka ardh ka është be, i thujnë be e sebebije. Është një harf, një lidhse, e cila thuhet lidhësja e, dëmonë, për qëta po qëti. Jo që jo kundërvler, po pebaj sebeb qëta. Apo? Dhe do shumë në shumë prej ajete dhe hadithëve të pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Thot pengamberi aleyhi sallatu vësselam, adin që kanë zirë imam Bukhariu dhe imam Muslimi gjithashtu, ka thënë Alehi Sallallahu Alaihi Wasallam, set didu vë karibu. Set didu është kur Arab të thënë tesdit, kur e njani e në një shënjesër dhe, apo Arab kanë pos dëshirë dhe prej sporteve dhe se ata i kanë ushtru, cila ka qenë kalërimi edhe gjuetia. Ka një morë me gjueti shumë. Edhe normal kanë ushtru me aqollu cakut. Për nga nësëm, këtë simbol e merë dhe e huazon islam. Thot se didu, mundonu me aqullu. Mundonu me aqullu. Pastaj, thot, vakaribu. E si mështë aqulloni? Barë më ngatë. Dhe mon, e kenu një shënjesër edhe kini pik. Do me aqullu, apo? Për e nësëm, thot, se didu, ju mundonu me gjujtë. Amo, së në aqullon. A të thot, karibu. Afroju, nëse se ke aqullu cakut, mështë me gjujtë ke që gjetën jashtë, jashtë asaj plakës e cënë ti do në me e gjujtë. Nëse ti së munë është për shemë me e bo vepën e bubekërës i dikut, atërë karibu, atërë avë barëm farzin fale, atërë barëm vetëm zëqatin jepë, ti nuk e jepë kitë pasurin, po jepë atë që ka të takon. Abo, thotë për nga mërë ali i sëllosëm, o e bëshiru dhe përgëzohuni, dhe përgëzoni, dhe shpërndani përgëzime. Dhe mon, këtë adit dhe zër, e kanë shpiku plët për mëllë. Nësa i Bukhari ka shpiku Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Qayyim al-Juzeyyah. Thot pse ka thonë që shtu për nga mberi sëllë? Dhe zë ku lezon Kur'anin dhe hadithet. Apo, nëse e merë për Kur'anin dhe i zhvejsh detyrat, i merë, në mon list, i ban, këto janë detyrat. Kër i shet detyrat, edhe e shet akatin ta në thuja, s'ka shansë për shtu. A shu shtu dhe zë? Dhe më dhamë, nëse ne e dim se qëfar haki ka Zoti, a muna mi dal hakësh? Jo. E për nga mësëm për me zbut këtë ndjenë, mos me kap zhgënjimi dhe humbja e shpesë, thot, se të didu, ju mundani me kry farzi. Pastaj, afrohuni, pastaj, apo, kur ta shqipë se jo, paska gjunohë, e paska lëshime, atër thot, e pëshiru, atër përgzohuni. Dhe shikoni këtë lidhjet hadithet dhe zërë. Hadithet është sa i Bukhari dhe sa i Muslim, mund t'i këthejeni kushtonë me shiku. Gjune, cakun, afrohuni, përgzohuni. Pastaj, fa innehu len yudkhil al jannata ahadan amalo. E kur t'ju kap, domthon, mos e lejoni me ju kap zhgënjim, sepse në xhennet asnjërin prej juve nuk e fut puna vet. Mo tik nëse marr thu këto farze, këto detyra, s'ka mundsi me xhennet. Atë do të them, mos u dëshpër kada. Se në xhennet nuk hihet me punë, nuk i të blej xhenetin. Po i të munu sebeb. A dhe më shumë njeri farë, thot e stakfirullah. Pse stakfirullah? Se si e falë që ishtë duhet. Dhe kur së më nëshë më falë që ishtë duhet. Apo? Andaj për nga mërë a.s. në këtë adit, që ka boni? Tha, musu të shproni. Se me vepra dhe zë nuk fitohë gjëneti. Veprat janë sebep. Andaj që ishtë ta për nga mërë a.s. Allahu ja ka falë një zinaqarës, bëghi, përdal, pacip. E ka morë kundrë në vetë, e ka po një qenë të etur, e ka mush pi bunarit, i ka dhën uj, tha Allahu, tha për mësam, ja bani Allah i shukur veprën, tha i në gjënet. Ja ka falë zin, të një, mundu me përnu, që ka bajo, pi veprëve të liga, Allah e ka falë. Tjetërin, thot për mësam, ja kam një njënit venin në gjënet, Dhe kur jam interesue, pse o Zot ja ka dhonë qitina që këtë shpi në gjenet, si ja ka hek njerëzve rrugës pengesat. Bilalin kër e ka pyt, për nga me sam, o Bilal, i kumni nadhët e tua në gjenet, sa Allah u gjele ka prezentu. Ka thonë, qka ban ti o Bilal? Ka thonë, kur gjaja Resulullah, qka ban këtë musliman? Atër ka thonë, vesh një vej për qka mendoj të mund që e baj si ma shpesh, se gjithë mund, kur i baj, kur mar abdes, tri, i fali dyre qatë. Domthon gjithmonë ja kombo vetës si lloj obligimi për vetveten, si të marrëdhës dy rrecat i fali. Atë ta pensam me studia. E ke vituar. Domthon kur ta kshush këtë veprën apo vepra aty i cili ka dhënë ja kombo këtë halal muslimanëve. Jan vepra të lehta dukën, por Allahu çato e ka zbritur rizallokun e tij dhe ka futur njërin në xhenet. Allahu na vofritën. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Als njërin prej juve nuk e fut vepra e tij në xhenet." Alu wala anti ya rasulullah. Shikoj sahabët e zotë. Dhe kjo transparencë e sahabeve, sot njerëzit në folin, në mund me shije franceze, bota e lirë, shpreja e lirë. Sahabët dhe zërë kanë kuptu shpreje në lirë qysht në shekullin e 7. Apo, kur ka arë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, kur arabët janë kanë në kulmin e arrogancës për një fjallë, ka shku kryja. Apo, kali ka, i kanë nëzirë kuajt me garu, një një kali ka dalë për para, tjetëri e ka thirë, kisha ka hub ka dhanec të bema shefin e kali të amiti. O që ka faj kali, kafshet, kanë garu, këto janë vra njërzit në mezveti. Po në atë bot, i ka eduku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se ti munësh me vetë, munësh me pytë, e ki drejtën e të pytëmës. I thanë sahabët, ja Rasulullah, as edhe për ty vlenë kjo? A edhe ti me punë së një gjenet? Kalë, thapë nga mësam, wala ene, asëm. E kjo dhe zërë, nëse është, që jam më ngushlu se është kjo hadith. Tha për mësëm asune, illa e një të gammeden illahu minhu bi rahmetin, pas nësë Allahu mbulon më rahmet. Dhe në hadith tjetër, riwajt tjetër, sa i muslimit, ka orën nga pingamberi sallallahu aleyhi sallam, i njëti hadith, ka thonë sallallahu aleyhi sallam, la ju të khilu ehadem minkum ameluhu el gjennete, wa la ju gjiruhu minen nari, wa la ena illa rahmetin min Allah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, një hadith është formulim tjetër, një transmetim tjetër, ka thonë alayhi salatu wasalam, asnjërin prej juve puna e vet nuk e fut në xhennet dhe nuk e shpoton nga zjarri. A ndodhe sa është e nevojshme në islam mu lut. E kupton tani? Se na e ban punën, po patjetër që o Zot pranoje. Kjo nuk ka kundër vlerë. A mundesh me parandull vëzër, domon. Ne shpesh e kemi përmendur shembull që e ka përmendur Ibn Qayyim al-Juzeyri, por këtu e ka vënë prapë. A mund është për para mënu, për shemur, kur ti do me mi u afru një njerit pasanik, i ka cindra miliard pare, e do mu shoshnu me ta, do me pini kafe me ta, do mu bo shok me ata. Edhe, në mon, ti e fukaraja, karqia ti, nuk një është kur do. Qka ban? Në mon, mund është ti mi adho një dhurat vogël, apo, e i thu, për hatër, jo që të ban dobik, jo, apo, a ban, në mon, vesh në shenë respekt, a ban mu afruet e ti. Para mënu dhe zër, Parëm në Rabbul Alemin, i cili i kryon njerëzit dhe s'ka nevoj, nuk ka nevoj. Iq nuk ka nevoj, për kur gjo? Ano, një njeri kur ka parë dhe zër, shumicat e njerëzit në gishaj. Qysh sot klasa e dunjas në bot, nuk i shojnë karat, nuk i shojnë turmat, nuk i shojnë njerëzit. Sapsa da i shojnë vetëm shifrat e veta. Po para me në Zoti gjithësisi cili s'ka nevoj, o njeri ka nevoj, prap, më në me pas pare, i vjen dakiki, bema do buk, thot. O me që të barët blejmë buk. Allahu nuk i duhet kur gjohiq. Oshtë i pavarër para se me egzistu kryesa. Qysh i thu këti? Qysh mund është mi thonë? A i bëjmë ka me lëgjëzije shpesht të fe subhanallah. Sa i madha Allah i që t'ka afru t'ije. Hiq pa pas nevoj për t'ije. O në njeri dhe zërsot, ndu një, mundët me jetu me vite dhe nuk e din se a ka egzistu filan qyteti apo filan shteti e kështë më ratë. Zoti për rahmetit vet, hiq ka nevoj për kryesën, thot, apo do mu afrua? Qështë, hajde qështë. E qka fiton o Zotë i pikti namazit tem? Unë ku qështë fitoj? Ti fiton. Andaj Allahu Gjele Gjelaluhu në surën Ibrahim e ka prunë në gjuhën e Musajt a.s. In kefërtum, nëse ju bani kufër, wa men fil ardi gjemian, dhe kitë që akon tokë në bani kufër. Bon, kitë tokë a me thonë, zbesojnë anë Zotë, sfalendorojnë Allahu. Allahu, ku qështë i bandam kjo? Të mi pavarur. nuk i duhet kërkush xhelle xhelaluhu. Thot pejgamberi alayhi salatu selam, dhe vepra e asnjënit prej juve nuk e shpëton nga zjarri. As mua. E këtu e ka lidh minja, as mua, pos me rahmet prej Allahut. Pos me rahmet prej Allahut te bareke ve teala. Andaj dhe zër, ka ardhë në shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e theksuar çështja e se hyrja në xhennet dhe shpëtimi nga zjarri nuk bëhet me vepra. Gjithashtu kanë ardhur disa prej ajeteve, shikoj atje surën Al-Baqara, ajeti 152, thot Allahu te bareke ve teala, "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun." Thot Allahu te bareke ve teala, "Më përmendni mua, unë ju përmendi juve." A është e njëjtë? A është e njëjtë vëzër? "Fadhkuruni adhkurkum." Nuk ka njëjtë. Çka do të thonë nuk ka njëjtë? Ti rob i cili ndoshta mbi në varësisht për gjendjes normale ose jashtë normale, 2-3 herë ha buk, 5-6 herë del në WC, zotë ju në ndërofë dhe ju. Sa prej të liga i ban njeri, Allah u gjithë me gjitha thotë, fedhë kur unë jetë kërku, përmenë mund të përmeni ti, a e njëtë? Nuk e njëtë, zotë. Rabbul alemin me të përmeni, o filan, i biri filan. Dhe thonë, një njëtë dhe zotë, sot në dunjo, e gjenë prej tabiatëve dhe egove, nuk ta përmen emrin me emytë. Nuk ta thot një fjalë mirë me emyt. Çka dush me thujti atina? Hiç, ai nuk i del domon fjala miradije, fjala anive mirë e kiti si del hiç. O i shaj disa njerëz thot, "A buri mirë ki?" Nashta thot, nashta, i mira. Domon nuk i del, po, i mira domon. Nuk mundet mi dal. Pse? Se ka ego. Allahu xhella xhelaluhu, s'ka nevojë për robrit, thot fedh kuruni, adhkurkum. Përmendni mu, unë përmendni juve. A e barabart, ço e barabart vëllazë. Një njeri i cili del prej vaginës. Prej avretit, nga kalojnë likësit, jashtëqitjet, dhe me veti banë gjithmonë jashtëqitje, apo? A banë me veti në stomak gjithmonë jashtëqitje? Po, ushimi gjithmonë shëndrot në vazhdimësi në jashtëqitje. Me gjitha ta Allah e ka ndërrua. Ja ka mbulu avretet, ja ka mbulu të ligat, ka thonë që të gjuhë nalë, përmendëm unë përmeni tyje. Kjo mesele ma dhe se. Andaj Allahu Gjile Gjelalu, kanë dhënë djetartë, nuk janë barabar këtët, që të dhja nuk janë barabar. Ti me përmenë Allahun, aj me të përmenë tyje, së janë barabar. Apo nuk janë barabar. Tot, Allahu te bareke ve teala, u e shkuru li, dhe më falenderoni mu, shprehni falenderime, dhe mosu më honi. Ka që ka lipë Allahun, vesh të uj falminderit. Kur gjonë edhe s'mun është mi bo diqka. Adhe kjo ka arë në shumë prej ajeteve të Allahu te bareke ve teala. Në surën Al-Baqara, ajeti 172, ka arë gjithashtu, ajet i cili argumenton se fitimi të Allahu nuk është si merit e robve dhe vepër e tyre, por si reflektimi emrit Allahut e shëkur. Thetë Allahu të bareke vë tala, ja e juhe ledhine amenu, kulu min të jibati ma rëzëknakum. Ojtë të se të keni besuar, hani nga të mirat që ne u kemi furnizuar. U e shkuru lillah dhe bëni shqyqir Allahut, thuni falim derit Allahut. Falë namazin, respektone Muhammedin sallallahu alaihi sallam, respektone fejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, in kuntum i jahu të abudu nëse jeni që veç Allahu në adhuroni. Dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu vëzër, thot, që e riskun, unë të fërnizoj ti, unë t'jap me hangër, unë t'jap me pi. E qka me ba unë e Zot? Qika unë prap ka me të përmtu ti edhe dishkale matë madhe. E qka të ba june, veç të i faliminderit. Wallahi, këta kërkush në dunja nuk t'a jap. Nuk ka ndonjë dikush që thot ti vesh thuj mu faleminderit unë stinali ti të mirat por Zoti xhelel xhelalu. Andaj nëse e marti am shushmërinë e xhennetit dhe veprën 50, 40, 60, 70, 100 vjeçare të robit me këta ato mangësi që e ka bë, me pak shukër e ka fituar xhennetin, nuk ka barabar. La yastawiyan, s'janë të barabarta. Atë që ka ardhur në Kur'an, gjithashtu ka ardhur në surën Sebe, ajeti 15, të Allahu të bareke vë tala, kulu më rrëzqi rabbikum më shkurule, hani nga rrëzqi Zotit juve dhe falenderone ata. Dhe falenderone ata. Këtu vëzër ka dhe shumë prej mësimeve. Do t'i përmejmi edhe vetëm një fjal nga Imam el-Kurtubiju Rahimahullah, dhe Imam Kajim el-Gjuzije ka në një të njajshme. Në tëfsirët e njohëra është tëfsiri Kurtubijut, njërë për djetarët të Kurtubës, të Spanjës. Në tëfsirin e ti ka thënë falëndërimi ka tri shtylla. Si me falëndëru Zotin, që me e miritu pastaj këtë refleks nga ana e Zotit me emrin e Shekur dhe Shekir, ka thënë me falëndëru Allahun i ka tri shtylla. E para, el iqraru bin ni'meti lil mun'im, me ja pranu dhe me ja konfirmu e begatin begatuesit. Kjo është e para. domon me e kthi meritën e begatisë të Zotit. Me thonë që këto të mira janë Zotit. Kjo është e para. Edhe këtu ka lloj të kufrit. Ka për njerëzve, për shembull, nuk thot elhamdulillah, thot punova unë. Punova unë thot. Unë umunova, unë heca. Këto janë fjalë të kufrit. Në esencë, sepse nuk nxjerrin njeriu nga feja më njëherë. Por janë fjalë të Zot, janë më. Në esencë më thon Allah i më mundsoi. Zoti dashti e çela duçonin. Zoti dashti u shit çik i mall e i mora çto parë. Zoti dashti hangra buk. Kto? Kto janë dallimet mes besimtarit dhe pabesimtarit. Ndërsa pabesimtari çfarë thot? Apo në esencë, unë inteligjenca jeme, unë di, apo unë manovroj, unë kombinoj kështu me radhë. E robi çka thot? Muslimani thot jo, unë jam i dopt. Me dash Allah tash më njëherë ma bllokon trunin bona për më mëquen në çmendin. Apo ka njëri akon tamam, u ka shëndruar, jon tamam. Që shëndrojnë sot plot. E kështu më ratë. Andaj e para vëzër me e konfirmu me bindje që kjo begati është e Zotit. Ajme ka da. E dyta, el istianet u biha ala ta ati, me undihmu me këtë begati në adhurim të Zotit. Dhe kjo është gradë më naltë. Më me e shfridzu e hajen dhe pijen dhe ushimin dhe begatien me falëndëru Zotit. Më hap buk, më falë. Apo? E jo hap buk e shlo televizorin. Shumë kështu vëzër. Habuk pastaj mundojë me bo vepa me zbrasta. Jo, besimtari ndryshe ka forcohet me buk për me adhuru Zotin, për me lexu Kur'anin, për me lexu fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për me falëndëruar maksimum takatin njerit Allahun te bareke ve teala. Dhe e treta ka thon Imam Qurtubiu, wa shukru man ajra ni'mata ala yadihi taskhiran minhu ilay. Thot Imam Qurtubiu, dhe është interesant se ka thon kjo shtylla e tretë e falëndërimit, shumë pak njerëzve ju shkon dërmend. Kjo shtylla e tretë. Me konfirmu, për shembull, për Zotin, pak më e lehtë. Mundi mua me këtë begati, me falëndëru Allahun, është e rënd, po prap njerëzit e bojnë. Kjo e treta është pak sa më e rënd. Andaj ta kanë ardhur disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat aludojnë në këtë tretën. Ka thonë e treta, ka thonë, dhe me falëndëru atë që Allahu e ka bo sebep me ta pru begatia. E këtu njerëzit kanë ego të veta, dhe mon, shqyqir Allahit, mirë. Ndihmohet me pare, me falëndëruan, mirë. Me falëndëru e sebepin, është problem të njerëzit. Sepse këtu ndeshët, për shemun, ego të njerëzit. Apo ndeshën këtu ego të njerëzit. Për shemë, dhe zërë, qështë është sebepi? Për shemë, njëra prej sebepeve qarta është prindi. Allahu Gjellola, kër e ka bo obligim me respektu Allahum, e ka bo obligim me respektu prindin. Pse? Li ennehu e gjrake bihi. Se ajtë kanë zirë në përmjet ti. Allahu të kanë zirë, Allahu të ka kriju, por në përmjet ati. Shiko Allahu Gjellola ka thonë, që këtë sebep ti ki me respektu. E pse o Zot, qështu është liqë, i kena bo. Nëse unë të japë një të mirë në përmjet filanit, ti kime më thonë mu faleminderit, fillimisht, dhe kime më thonë, edhe kime thonë që ti shka erë në përmjet këti, faleminderit. A kuri? Kjo është ligjë Allahu të bare kjo e tala. Dhe për këta dhe zë kanë arë shumë prej haditheve të pengamberit, sallallahu aleyhi wasallam. Ka arë nga pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam hadith, men sunja aleyhi ma'rufun fel juqë zibihi, fe in lem jegjit ma juqë zibihi fel juthni. Fa idha athna faqad shakara. Ka than sallallahu alaihi wasallam, kujt i bëhet e mirë pi dikujna, le t'ja ktheje. Shiko, ka bëu mirë dikush, dush më ja kthi. Nëse thot dikush për shembull, njëri të ndihmon, a ti thu, "Hac, se Allahi, sikur jam për Allahi të ka çu për mua ti." Ti punon unë, ti të përdori si apo si gomar, si thonë jehudit. Njerëzit janë gomar, na i përdorni ato. Elume mi jun, el gjujim, apo gojim, çka e përdorni. Nuk këtë njerëzit janë gomartë e tonë. Hasha vë kella. Po do njëherë dikush i ndjek të hapa. Apo hap pas hapi. Mo me njerëz të dojnë. Edhe kur ti thushti, ej, dush mi thamë dhe këti falim derit. Thotu në vetë Zotin e falim deroj. Qështu i blisi. Apo Allah i ka thamë, beri sejtë dhe ademit. A i ka ardë. Qa i ka thamë, jo, unë që i bi sejtë dhe ademit. Ndërsa transmitit e kër është pyt, pse si rave sejtë, ka thamë su në vetë Zotin do isha mi ra, po a i më tha, beri ademit. Këto manovra nuk shkojnë të Zotin, vëzë. Allah e di shkaj të dash me bati. A e di se kibriot nuk lemi thonë faliminderit prindit. A e di se mendimansia jote nuk lemi thonë mësusit faliminderit. A e di se kryelartësia jote nuk lemi thonë hoxhës ti ma ki mësu fejen. Po unë vete ka mësue. E po shkon se Allah ka po se vepe. Atë Allah e din se në përmjet Bukhariju të kena rujt fejen. Apo dhe imam Muslimi. Allahu e din se Allahu e ka qu pejgamberin dhe na çojm salavat mbi ta që na e ka mësuar. E nuk thot dikush për shembull, unë veç me Zotin. Jo, jo. Muhammed Rasulullah shart. Andaj kjo është, thot Imam Qurtubi dhe kjo pak njerëzve ju shkon dërmend se është rukun, shtyllë falënderimit. Me falënderu atë çka të ka bë mirë. Thot pejgamberi, e nëse nuk gjejn, feljuthni. Skimi ja kthi njëjt, thuj fjalë mira, faleminderit. Thuj fjalë miradije për at njëri. Ai cili thot fjalë të mira ka falëndëruar. Thot pejgamberi s.a.s. domthon, nëse një njeri të bën mirë, ti s'u ja kthen barabart. Për shembull, të kanë imumë disa euro, ti më vonë ja ke kthimë disa euro, një dhuratë, një dhuratë. Thot pejgamberi, nëse ski, thuj faleminderit. Zoti shpërblet e kështu me radhë. Thot kush thot kështu e ka falëndëruar. Wa in katamahu faqad kafarahu. E nëse e mshe begatin e ka mohua. Kafarahu, e ka mbuluar. Nëse e mshe begatin e ka muhu. Thot për nga mberi a.s. Wa men të halla bima lem ju ta kana ke labisi të ubej zurin. Thot sallallahu a.s. Kush shtirët se e ka një begati që se ka, pretendon një begati që nuk e ka, ka thonë është sikur a i cili i ka vesh dy petkat e mashtrimit. Apo kini pa disa njërë vëzër i veshin do petka mas janë tatina. Që më fëmija, këni po kërë fëmija, munohet mi vesh petkat e prindit, vajzat nanës edhe djalit babës, po nuk i shkojnë, se ka vaktin. Në i ka përshimu 3 vjetë do mi vesh, nuk shkojnë. Disa njerëz morin qëto, thot, une thot, si i bën të imi ja marvesh, une si i bën ka imi, apo, po kjo pretendima, kjo asë kur kur i vesh, si kur i vogli kur i vesh, ato të moja, ti po munohesh, ama, po shiva që nuk janë duat të roba, po, munësh mu rrit, ka rrug, mëson, mërin dhe të nivelli, ndoshta Allahu ta mundson me më u duk me ato petka taman. Apo, po të unë kam shujt, unë kam ledzu, e kështu më rap. Këto vezër, andaj kanarë të fësirë se, kanarë kësi vepra të sëtë njëri nuk i ka, e i pretendon. Ka thonë se sem, si kura i cili vesh teshat të rejme, si janë tua. E shive që po të zgatët, për shemull, kama e dora, e kështu më rap. Robi duhet mi vesh petka që ka i bojnë taman. Apo? Dikush thot, po çfarë më të mira po s'bojnë. Duhet një vesh petka, çka të bojnë? Tamam. Kjo është vëzë për jashtë se ne kam përmend dietarët në këtë kontekst. Dhe gjithashtu ka ardhur hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithin që ka nxjerr Imam Ahmedi rahimahullah, ka thënë alayhi sallallahu alajhi wasallam, "Men lam yashkur al-qalil lam yashkur al-kathir wa man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah." Wat-tahdithu bi ni'mati Allah shukrun wa tarku kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu adhabun. Ka thënë pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasallam, kush nuk falënderon për pak, s'falënderon atë pas shumë. Në njëri zdi me thonë mirë për uj, a i zdi asë me thonë për një oqenu. Faleminderit. Dhe kush nuk i falenderon njërzit se ka falenderu Allah. Kush ju thot njërzit mirë njohje dhe faleminderim, nuk e falenderon Allah. Dhe gjithashtu ka thonë a.s. Me përmen begatin Allahut është falenderim. Me thonë Zoti madha, Zoti deshti, a i ma mundsoj, a i ma qeli derën, a i me qeli dritarët, a i ma mundsoj mu shkollu, a i ma mundsoj me mësu, a i ma mundsoj me ledzu, a i ma mundsoj me mu punsu, kit atimja përkacue, e jo alani dhe filani. Apo? Thot për nga mërë a.s. Vë tërkuhu kufër, mësë mja përkacu begatin Allahut, është kufër, edhe njerit, nëse të ka një muë. Thot për nga mërë a.s. Gjemal të është rahmet, e ndarja është azab. Kjo dhe zërë ka dhe shumë prej haditheve, por se koha nuk na premtom, në elusmi Allahum që Allahut në ban falenderuës dajtina, robë të devoqëm dajtina, në mundëson Allahut të bare kjo e tala, me jetue me falendrime, me jetue me devoqëmëri, elusmi Allahum të bare kjo e tala, që Zotë i unë gjelë gjelalu hu, në trajton me emën e tina e shëkur, Allahu te bareke tallah na shpërblen për paktat tona me shumë prej xheneteve të tina. Elusmi Allahu te bareke tallah që Allahu na ruan prej zjarrit të xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.